अंतरा अभी भी दानिश से अपने हाथ को छुड़ाने में लगी थी, पर दानिश उसे खींचते हुए कार के पास ले गया और उसे कार से सटाते हुए घूर कर बोला, किसने परमिशन दी कि तुम किसी गैर इंसान से हाथ मिलाओ? अंतरा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, आपसे क्या मतलब है? मैं चाहे जिसके साथ जो भी करूं, आप अपने आप से मतलब रखिए। मेरी जिंदगी में आपको ऐसे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दानिश गुस्से से लाल हो गया और वो अंतरा की कमर पर अपने हाथ रख कर दांत पीसते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। तुम्हारी जुबान मेरे आगे कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों से मैं वो ना कर दूं जो मैं करना नहीं चाहता। ये बोलते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पिंक लिप्स पर थीं। अंतरा को दानिश के इतने करीब होना बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो दानिश की चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जबकि मैंने तो शुरू से कुछ नहीं किया, फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रहे हैं बिना वजह के। इस पर दानिश उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल। मेरा किया कोई काम कभी बेवजह नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। ये कहकर दानिश हल्के से स्माइल करते हुए उससे दूर हट गया। अंतरा दानिश की ऐसी बातें समझ नहीं पाई और वो ना समझी में उसे घूरने लगी। तभी दानिश की काली कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया। दानिश अंतरा को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वो कार हवा को चीरते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। इस बीच अंतरा चुप ही रही और फिर वो कार से बाहर निकलकर सीधे दानिश को इग्नोर करते हुए वहां से अंदर चली गई। वहीं दानिश ने उसके ऐसे इग्नोर करने पर एक तेज धम्म की आवाज से कार का गेट बंद किया। अंतरा जो अंदर ही जा रही थी उसके कान तक वो आवाज गई, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे अंदर चली गई। दानिश भी फिर उसके पीछे अंदर आया। अंतरा अंदर आई तो उसे सामने ही बिपाशा जी दिखी, जिन्हें देखकर वो उनके पास गई और उन्हें साइड से हग कर लिया। बिपाशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अंतरा के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आज कॉलेज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? उनके इस सवाल पर अंतरा उनसे अलग होते हुए प्यार से बोली, नहीं बहुत अच्छा गया माँ। अचानक से अंतरा चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक झिझक आ गई। वहीं बिपाशा जी उसके मुंह से माँ सुनकर और उसके चेहरे की वो झिझक देखकर समझ गईं, जिस वजह से वो प्यार से बोली, अंतरा बेटा तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम मेरी सास की वजह से इस घर में आई हो, पर तुम मुझे भी माँ कह सकती हो। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। हालांकि अगर तुम मुझे आंटी कहना चाहती हो तो वो भी कह सकती हो। अंतरा इस पर अपना सर झुकाते हुए प्यार से बोली, मुझे लगा शायद मैंने गलत बोल दिया, पर आपकी बात सुनकर अब मैं आपको माँ ही कहूंगी, और शुक्रिया मुझे इतना मानने के लिए। अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए बिपाशा जी बोली, अब अगर तुमने परायों जैसा ये शुक्रिया कहा तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और स्माइल करने लगी, जिसके बाद फिर बिपाशा जी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अंतरा भूखी थी, जिस वजह से उसने फिर हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में जाने लगी। पर तभी बिपाशा जी उसे रोकते हुए बोली, बेटा दानिश नहीं आया क्या? अंतरा कुछ बोलती कि उससे पहले ही दानिश की भावहीन आवाज उनके कान में पड़ी, आया हूँ मॉम, और मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ये कहकर वो सीधे वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। बिपाशा जी ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, कितने खड़ूस हैं, इनसे अच्छे तो ध्रुव जी हैं, कम से कम सबसे प्यार से बात तो करते हैं। अंतरा मन ही मन ये सब कहते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई। डाइनिंग हॉल में रात के समय सभी अपनी अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठे डिनर कर रहे थे। ध्रुव भी आकर अपनी जगह बैठ गया और दानिश भी अपनी जगह बैठा था। तभी वहां अंतरा आई और वो भी ध्रुव के बगल वाली जगह पर बैठने लगी। उसने दानिश को अभी तक इग्नोर किया था और वहीं दानिश अंतरा को ध्रुव के साइड में बैठता देख पूरी तरह चिढ़ गया। उसकी पकड़ स्पून पर कस गई। अंतरा सुबह की वार्निंग शायद भूल चुकी थी, क्योंकि आज वो थक गई थी, जिस वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि दानिश अभी उसे कैसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा निकल जाएगा। अंतरा अपनी चेयर पर आकर बैठ गई तो ध्रुव उससे स्माइल करते हुए बोला, कैसा गया आज का दिन? सब अच्छा था? वहाँ तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? शिशिर जी भी उसकी बात पर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उन सबको खुद की ऐसे परवाह करते देख अंतरा को बहुत अच्छा लगा और उसने सभी से प्यार से कहा, सब अच्छा था और मुझे कॉलेज भी अच्छा लगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर अंतरा अपना डिनर करने लगी। दानिश बस अपने डिनर को बुरी तरह चबाते हुए निगल रहा था। अंतरा आज भी उससे काफी दूर बैठी थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा को ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ध्रुव उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर स्माइल करने लगा कि तभी अंतरा के होंठ के किनारे चावल का एक दाना लग गया। ध्रुव ने नॉर्मली उसे इशारे से अपने मुंह को क्लीन करने को कहा, पर अंतरा को उसका इशारा समझ नहीं आया, जिस वजह से उसने ना समझी में अपना सिर हिलाया तो ध्रुव ने फिर उसके होंठ की तरफ इशारा किया। अंतरा तब भी नहीं समझ पाई। फिर ध्रुव ने खुद ही नॉर्मल तरीके से उसके होंठों से उस चावल के दाने को टिश्यू से साफ कर दिया। ध्रुव के ऐसा करने से अंतरा समझी कि ध्रुव उसे मुंह साफ करने के लिए कह रहा था। अंतरा फिर उसे एक स्माइल करते हुए धीरे से थैंक यू बोली तो ध्रुव स्माइल करते हुए डिनर करने लगा। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जिसके हाथों में पकड़ी वो मजबूत स्पून अब पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, जो कोई और नहीं दानिश था, जिससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। एक तो अंतरा का खुद ध्रुव के पास बैठना और दूसरा अब उसका उसे टच करना। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। दानिश खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो अपने डिनर को ऐसे ही छोड़कर बिना कुछ कहे उठकर अपने रूम में चला गया। वहीं सभी उसे जाते देखकर हैरान थे। तभी देविका जी सभी से बोली, आप सब अपना डिनर करिए, दानिश से हम बात करेंगे। ये सुनकर शिशिर जी बोले, माँ, आप ही ने उसे इतना बिगाड़ दिया है, हमें तो आप बात करने का मौका ही नहीं देती। कुछ भी होता है आप उसे पहले बचा लेती हैं। ये सुनकर देविका जी ने उन्हें घूर कर देखा तो शिशिर जी मुंह बनाते हुए चुप हो गए। वहीं अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ ही देर में डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अंतरा भी अपने कमरे में जा रही थी, पर उसे याद आया कि उसको अभी देविका जी से दानिश के बारे में बात करनी थी, जिस वजह से वो रूम में जाने के बजाय देविका जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो भी उस तरफ बढ़ ही रही थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए ऊपर टेरेस की तरफ ले गया। इस बीच अंतरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शायद उस इंसान की ताकत उसके आगे ज्यादा थी। वो इंसान दानिश था। वो अंतरा को खींचते हुए टेरेस पर ले आया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा शॉक्ड थी दानिश के ऐसा करने से। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अंतरा फिर उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों हर बार मुझे परेशान करने चले आते हैं? दानिश उसकी बातों को इग्नोर कर उसके होंठों को घूरने लगा। अंतरा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। अंतरा उसे अभी भी दूर कर रही थी, पर दानिश ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर बनाई। अंतरा का शरीर कांपने लगा। दानिश के टच से उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, जो उसे आज तक नहीं हुआ था। अक्सर दानिश के छूने से वो सिहर उठती थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो दानिश के टच से ऐसे सिहर क्यों जाती है। वो अपने सिर को ऊपर करके दानिश की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में बोली, देखिए प्लीज जाने दीजिए, मैं आपके बारे में दादी को बताने जा रही थी। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओह रियली सिली गर्ल, बाय द वे क्या बताने जा रही थी तुम दादी से, टेल मी आल्सो। दानिश के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर अंतरा बोली, मैं यही बताने जा रही थी कि आपने कल से मुझे परेशान करके रख दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मुझे तंगी कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी शिकायत करने जा रही थी, इसलिए जाने दीजिए मुझे। ये कहकर अंतरा जैसे ही जाने को हुई, दानिश ने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे गौर से देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम क्या बताओगी उनसे कि मैंने कल रात तुम्हें कैसे किस किया? या ये बताओगी कि कैसे मैंने आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया? बोलो सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। दानिश कितना शातिर इंसान था, उसे अभी महसूस हुआ। वो गुस्से से दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, तुमसे मैंने कुछ कहा था सुबह, क्या तुम उसे भूल गई? उसकी बातों को सुनकर अंतरा कंफ्यूजन में सुबह की दानिश की बातें सोचने लगी। तो उसे एकदम से याद आया कि दानिश ने कैसे उसे धमकी दी थी, जिसे सोचकर ही अंतरा को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, याद है मुझे सब, पर मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? आप जबरदस्ती मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सिली गर्ल, और मेरी बातें माननी भी पड़ेंगी, समझी तुम? ये बोलते बोलते उसकी नजर फिर अंतरा के पिंक लिप्स पर गई, जिसे कुछ देर पहले ध्रुव ने टच करते हुए साफ किया था। दानिश का लहजा सर्द हो गया। तभी दोबारा से अंतरा उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आप एक सनकी इंसान हो जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आपके अंदर पागलपन भरा है दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा को अपने करीब करके धीरे से बोला, मेरी सनक की वजह तुम हो, मेरे पागलपन की वजह तुम हो सिली गर्ल। पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हें किसी और के करीब जाता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है। ये कहकर उसने धीरे से अपने लिप्स से अंतरा के लिप्स को टच किया। अंतरा दानिश के ऐसा करने पर सिहर उठी और वो खुद को दानिश की बाहों में कमजोर महसूस करने लगी। दानिश की ऐसी बातें उसके भी दिल में हलचल मचा रही थी। वो अभी भी उसी तरह उसकी बाहों में खड़ी थी कि तभी टेरेस पर किसी के आने की आहट हुई, जिसे सुनकर अंतरा बेहद डर गई और वो खुद को दानिश से छुड़ाने लगी। कौन आया है टेरेस पर? क्या देख लेगा वो इंसान दानिश और अंतरा को एक साथ? क्या अंतरा खो रही है दानिश के पागलपन में? क्या वो दानिश से खुद को दूर रख पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।